شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای خودم. شامتون میل کردین، مسواکم زدین، الانم میخواییم قصتون رو بشنوین و بعدم خور رو پف کنین و لالا کنین. خب خندتون گرفت؟ شما خور رو پف نمی کنین؟ چرا؟ گاهی اوقات وقتی خوابین مامان و بابا چه عشقی میکنن از اینکه شما خواب عمیقی دارین و خور و پف میکنین. خب صحبت خور و پف شد، آخه اسم قصه‌مون اینه، خور و پف موشی. دوست دارین که بشنوین؟ بله. خیلی خوب گوش بدین به قصه‌مون. توی قصه امشب ما یه موشی هست که با خانواده زندگی میکنه. موش کوچولوی مهربونیه که عاشق قصه است. هر روز کتابشو پیش مامان موشه میبره. مامان موشه رو میبوسه و میگه مامان مهربونم، عزیزم، برام قصه میخونی؟ ببین کتاب قصه‌م رو هم آوردم. مادر در حالی که داره آشپزخونه رو تمیز میکنه میگه پسرم، عزیزم، من امشب خیلی کار دارم، خستم، برو بخواب، فردا شب برات قصه میگم. بعدم تون تون مشغول تمیز کردن آشپزخونه میشه. موشی کتاب قصه‌ش رو میبره پیش بابا، میگه بابا جونم قربونت برم، خیلی دلم میخواد که برام قصه بخونی. بیا کتابمو آوردم که برام قصه بخونی. بابا موشه در حالی که روزنامه رو ورق میزنه خمیازهی میکشه و میگه موشی جان، من امروز وقت نکردم که روزنامه رو بخونم، مجبورم بخونم، تازه خیلی هم خستم، امشب برو بخواب، فردا برات قصه میگم. موشی اینقدر میگه و میگه تا شب مامان موشه میگه یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. ولی بچه مادر خمیازه میکشه و صداش آهسته آهسته میشه تا یواش یواش خوابش میبره. موشی فوراً میره پیش بابا، اما بابا موشی قبلن خوابش برده، با صدای بلندم خور و پف میکنه. موشی به خودش میگه باید فکر بکنم، نذارم بابا و مامان خیلی خسته بشن و نتونن برام قصه بگن. فردا صبح تا موشی از خواب بیدار شد به بابا موشه و ماما موشه گفت مادر جون، بابا جون، امروز میخوام یه عالمه به شما کمک کنم تا شب دیگه خسته نباشین و برام قصه بخونین. بابا موشه و مامان موشه گفتن قربونه پسر خودمون، خیلی خوبه که به ما کمک کنی عزیزم. بابا موشه رفت و زمینو کند تا یه انباری برای لونشون درست کنه. موشی هم خاکا رو میبرد و یه گوشه میذاشت. کم کم انباری آماده شد. موشی خسته اما خوشحال بود. با خودش گفت اگه بابا موشه خسته نباشه حتما برام قصه میخونه. بعدم رفت پیش مامان موشه. مامان موشه یه عالم گردو جمع کرده بود که برای زمستونشون بمونه. موشی دونه دونه گردوها رو برد و توی انباری گذاشت. بابا موشم به اون کمک کرد. وقتی انبار پر از گردو شد کار موشی و بابا موشه و مامان موشه تموم شد. مامان موشه رفت توی آشپزخونه و یه غذای خوشمزه درست کرد. شامشونو که خوردن بابا موشه و مامان موشه به موشی گفتن پسرکم برو برو کتاب قصتو بیار تا برات بخونیم. موش کوچولو با خوشحالی گفت یعنی خسته نیستین؟ یعنی برا قصه میخونین؟ هر دو گفتن بله که میخونیم، دو تا قصه برات میخونیم، یه قصه من، یه قصه بابا. حالا برو از توی اتاق دو تا کتاب داستان بیار تا برات بخونیم. موشی هر دو رو بوسید و رفت توی اتاقش تا کتابای داستانش رو بیاره. مامان و بابا دیدن یه چند دقیقه هست که از موشی کوچولو خبری نیست، فوراً رفتن به سمت اتاقش. در اتاق رو باز کردن، دیدن بله، این بار موشی کوچولوئه که رو تخت خوابیده، چی خواب عمیقی داره خور و پف میکنه. فوراً در اتاق رو بستن تا موشی بتونه حسابی استراحت کنه. حالا موش کوچولوی قصه ما پی میبره که اگر در شبهای گذشته مامان و بابا نمیتونستن براش قصه بخونن، دلیلش چی بوده؟ دلیلش چی بوده بچه ها؟ خستگی مامان و بابا؟ بله بله، وقتی مامان و بابا خسته باشن طبیعیه که نمیتونن خیلی قشنگ برای بچه هاشون قصه بگن. خب حالا موشی استراحت میکنه، شما هم دیگه یواش یواش باید خور رو پف کنین. قربونتون برم، قربون خور رو پف کردنتون برم. بخوابین و انشالله خوابای خوب خوبم ببینین. خداحافظ تا فردا شب.